كيف في تحريكها تي ينجل جي كوتاي دي ينجل باراما لان لا ورد مانا مي تكي فان حكماتي مي فقيل أمني يعتقد دي فاسمون ميكو ينجل بالإشارة تي جوهان جوغو بهاي تي بارام بي لكي فاني فاس دي فينجل في كنام بطن مي أن الله نكي الله كت إله أبور لا واحد بلي كم نيغا خامي نيت سودون وقتان تاي اي اشارات لي اندال منغا كو فاتي صاح واي فك ساي لوخو ني لي نيت ساخيل سا لوخو نغي لي سي ديمبلي غا نان نانغام دون لا بو جيسي كو كوي واخ نياار ليك ليك دا ناي ييكتي بارامو ديم مان نام صاح دو كوي نداخ تام غو ياد نينا كون ييغال غوغو مان ناني داي جوج دي يالا كين لا ويت اول دنا جمتلو من يحركها كوكو ينغل باتاي ني انها نيكي بارام بوبو مقمعه ابدحك الى ابججك الى للشيطان كي شيطان سوكو دفي ينغل غوغوتام لولو لاي ورا تك يكتي ديغا يكتي بن بارام بانكي سي ديس mana tekta dañu yalla kenn la ay wa yëngal gi ko yëngalit ñu ni man na melna door woy door sheytaane diko ko jajje qama'ahu moy jajje nako yamale nako daq ko maqma'atun li sheytaan ay matradatun daq kay waye nak baram ñu ko yëngal namuy daq sheytaane day melna yeb ñu koy door muy metti ci mom eska ndax lolu amna maana ñu déglu borom risala mom ñu ko seenu mom néna ma waxibu ma ngi défé nak man ta'wiza zalika manam lolu ñu né day daq sheytaane ma ngi yaakar ni manam moy daqin wa moy añ yakura muy fatliku ngir yëngalu baram bi mu di ci fatliku bi zalika ci yëngutu gogu mu di ci fatliku min amri salati ci miru julli ma yamna'uhu lu koy téré insha Allah dem somne yalla lu koy tere ani sohwi ci djum fi ha ci julli wo shogli ak di soxlo wo an ha walis ko te nak lolou mo don leguy setan yakam gogu legi kon suko lula ko tere mel na nak ay dak na setan kon ndax setan wor na ni ci saxna ci sunna ni bu nude julli manam bu ne bu nade mu daw buñu paré mu delsi buñu délé xam mu daw buñu taré mu delsi néna hatta yahtura baynal mar'i wa qalbihi yaqulu la ulkur kaza ulkur kaza néna sétane buñu nodé mu daw dem suñu yagalé mu dal di delusi buñu li xamé mu néti bëret daw duko dégg ba li xam ga yegg mu delusi néna ba ba muy nekk du jaar digënté nit ak xélam dugg ci bir nit ba dugg digantem ak xalam nan ko fateliku nangam way fateliku nang beug rek mu fatte julli gi nonu la ko hadithu yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe suko defé nak borom risala neena ban defé na dakk goy goy luy manam dakk kay la moy yengal gi diko fateli ci julli lo xane dana ko tere djum ah wa suko defé nak dakk na sheytaane yak na la mu doon liggey mu defé nañ lolou la amna ñu naan li sabab mo ci wahir moy day fekk ni baramu day sidit saxna ci gi nga xani jokkalo nak sidit xol te su ñebe yépp ba sidit gi taxaw jonn kofu da fay am intibah ak yew xol go xamni mom bo ngebe sa loxo bu deugar talal ben baram day ben dal sa xol fatte bu mu don do da ngay yépp mu fogaru melni ki ku jëm ci itte lolu dal nelawo ala kulli halin julli dal hudur ak tewlo mum hayati yeb hayati yok tewlu dom adamale ci julli anan ko yalla rafetala wayab sutu mutalal nak ya dahul yusra loxo chamoyam ala faqidhi al-aysar ci kaw po tek ko ci poju chamoyam ولا يحركها دو ينغل لخو تامن ولا يشير بها دو سجن دارا ndey jor bi rek wayustahab dana ñu sopp azikru tuddu yalla sikkar bi isri salawat ci gënaaw julli juroom te kon ñi lañu ko namme sikkar yi mom fuun yépp baxna waye nak ki dafa am sikkar xaas lu melni jang ayatul kursi ak itam li muy tudde tasab ci waxe ni walaf tasabbatu tusbih ci lañu ko jëlé de yusabbihu muy saba allah yalla di wax subhanallah 33 tan rek net ويحمد الله تمي سنت يالله دي الحمد لله الحمد لله الحمد لله سوتي بوله واوي اك سوكو سي بوله ييب الحمد لله الحمد لله 33 فن وير اك ييب ويكبر الله ميكبر يالله مغي نان الله اكبر الله اكبر الله اكبر 33 فن وير اك نيت نيت فن وير اك ييب جيروم نيت فك جيروم نيت لا لولو تيمير بو مانكي بن لا حديث بد نمكو وخه دال دي ني ويختم مو موتلي المئة تيمير بلا إله إلا الله تشوخ جوجوني لا إله إلا الله أملكم وارجع مكدر يا الله وحده لا شريك لكم ممرك لا أملكم بك وله الملك له الملك وله الحمد مومم غور مومم تنت وهو على كل شيء قدير ومن لب لنل نانا لولو كان تكر بوكو بوكو جبوالي مي تيمير نانا سكو دفع غفر له ذنوبه وإن كان مثل سبد البحر كو داف ني جيغال كو باكارام ني دونت باكار يي امول يومكاي لو امول يومكاي مي مثال كو لان فورتوم جيج فورتوم جيج دي امول يومكاي با يالا بيندي جيج اك لغي ناخ كان خامغول نا نياتا لا سي اي ات با يغالي تام لي فور دي ген جيج دي ген سي فور بن بيس كان كو خام نو مانا تولو اك لوكو ورا يام سي بارو سي ادينا ييب كان خام سكال فيكون ويستحب دانا نصبت بإسر صلاة صبحي كي غناو جلد صبح خاصة مم التمادي أكونتنا في الذكر في الذكر والاستغفار ذكر بنكو كي يميرك مم دانا كلام بنا كابي جامو ياليب waye mu djublu ci ay sikkar mana ay khas la lo tax mu beddi lo istighfar moy sikkaru astaghfirullah wa tasbih te moy sikkaru subhanallah wa du'a ak ñaan koku nak lepp lu mu bëgg da koy ñaan dem lu dagan la lolu sopp nañu continue ci ila tulu'i shams ba ci fenku jant agit sopp nañu fa mu julle won detaay bobé mu tok fa ba lolu lepp ba ba jant di fenk ila aw qurbi tulu'iha wala mu jégué fenku jant عندها حديث خاص بوخني من جلس الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يسكر يسبح ويذكر أو كما قال نانا إلى طلوع الشمس حتى يصلي ركعتين نانا دنج دنج كانت له معنى ثواب حجة وعمرة تامتين كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات كوكون غنيلو غنا سكرو جي غناو جيل صبح خاص كون نك نيكو يالا منيلو ني فخه لا ني يالا بولين سي وليس في ذلك ان يكون شي لولو وليس بواجب دونول لو وار بار لا بير بروم رسالك بار ليرال ام اي خاله نكاي ويستحب رك باتو ديف نكو صوب doyna walis munan lolou donul wajib wayarka'u mujulli dana julli rak'atay al-fajr ñaar rak'ay fajar qabla salati subhi la jekk julli suba ba'd al-fajr ci gëna bu fajar xare ba nopi nak yaqra'u muy jang ndax tay bu sikki sak won nena wa in sak fi al-fajr lam tujji rak'ay fajar su fekke sikki sakka won nga sax du abla salati sub ba'dal fajr yaqra ummi jang fi kulli rak'atin ci rak'a bu ci ne ci ñom bi umul qur'ani ci fatiha yusirruha mudiko yalu itam fatiha rek lañ wax ngir aisha dafa ci riwaya hadith ni adeng kana nabi sallallahu alayhi wasallam yukhaffif rak'atay al-fajr hatta aqula al-qara'a fihi al-fatiha ñu yonent bi daan wayfal rak'ay ñaar rakay fajar ba man sax ma ngi ci kisaka mu ba jang na ci fatiha ye te xamess nañu ni julli gu ñu jangul fatiha du am manam dafa bala xal wefal ga xamni rek fatiha rek lañ ci daan jang batay motax fatiha lañ ci ko ah ku ci teggu sa lu koy akam naxam riwaya nañ ci sax naxam ben riwaya bo xamni am nañu ni hadith ba doonul bu siwa siw non ñu naan من قرأها بألم وألم لم يصبه ألم ما نكوكو جانغي ألم تراك ألم نشرا نينغا بن ألم متت دوكو دال لولو نين دو حديث بو كيردي واو نك نين امنا حديث يونان كوكو جانغي مانام جمله بالجمله سي دال تك تي سار مو وانيول دار دوكو تي با واو نك سوب نين سي ويفال دي فاتحه رك يسرها مديكو يلو والقراءه جان في الظهر في التسبار نحو القراءه دافاي ور دمنا بنحو القراءه داي دمنا جان في صبح في صبح دونكو ويف توتي رك مانا من الطوالي في الطوالي مفصل لا ورا بوك لي تامبلي حجرات بكره با ngay dem abassa digante bob aw dona zalika wala mu manke ko batay qalilan lututi wayi day bañ koy wax day بالنسبة لغير الإمام أما إمام مون فلا بد أن يراعي الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام من أما بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والكبير وذا الحاج دنجا تبا سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه جل عندك يومين تبايقل دم فيكسين كارتي دك من يوم فريق يدي ni ko nan julli julli ni tamuy borom alquran ni jite len boba xeyna ni jite len rek ciawarten neñu faftaha tafaha surata albaqara dal li ubisaru baqara dem ci julli gi genn ganangi te aksi won ak gane mum gonu ni dan war dal di ko tek fi suuf yow ko yow bu jappandal japp ne rek day dal di julli sen ñu mu continuer waje continuer mom ba dik fek geleum geur dem yonam mucc ko mu dem nak jambat ko yonen ni ni kera yonen mer na mer mu tar ba dik ko afatan anta ya muaz yow xana muaz fitnal ko tu nit yi ci seen diine anasar sangam anastuk anasar sangam tudel ko ay sar yu du gatt yu bare ni ko nak man amadin nas fal yukhaffif wa hadith bobule su ko defee kon ni ku dul yele man nak waye budé yele manit ak fi jamaatin mahsurin ay mbolo mu ñu xam talib bu andak mbokk dara ñepp di ay ndaw tawarte ni seen imam ñu wax ko ko wala mu xam ci seen xal ni mom limu man nañu ko liko neex na leen mu dal di jël saru baqara ko ko dara neeku ci shart ba dal moy na fexé ba bu mu gënné suba muhtar waaw bala isfar nak na suba sa di le de am waye nak bim ko tambale ci waxtu wi nga xamni moy muxtaram te ñim ko andal man ko su continue won ba daror yi fek ko fa itam du wacc du yaq dara du dugg sax ci bel gëna mu ko tambal ci won dalilam moy di julli Abou Bakar Siddiq radiyallahu anhu bin nas julle ñoom julli suba e continue ci gulli saar yu gudd yu jang bu mu sonnale jant bi xaw feen ñu ko كادت الشمس تطلع علينا يا خليفة رسول الله من لو طلع لم تجدنا غافلين من دو بوفنكو ندونو فك سي تاغان رك ما نا دارا نيكو سي واو بوب موم خينا ني مو اندال اي محصورين مخام ني من نانيكو والا لي مو وخون موي قاعده بي دغ دغ دغ ايمان من امن بالناس فليخف لان من الفاظ العموم من نك ولا يظهر بو ديرل بش فيها تي فاتحه بشيء تدر من ال من القراءه يو تي تزبار ده تي جان ويقرا ني جان في الاولى تي ركعه بو جك والثانيه تي بو نيارل في كل ركعه تي ركعه بو ني تي نيو نيار بي ام القران تي فاتحه وسوره اكسار سران تي يلو ايوا وفي الاخير مجان رخيرتين نياري مجي تو مجان جا بي ام القران وحدها مومرك سران تيالو ولا ويت شهاد تم تاي في الجلسة الأولى تاي بجد إلى قوله بجد وخمج تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فوفو ميه كاي تاي بالنسبة لركعة الأولى وبالنسبة لسجود السهو ودينغا نعم بالنسبة لسجود السهو كوكو غيامتي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم توب وجوك فلا يكبر دكبر حتى يستوي بني قائما بتخو هكذا مين وخ يفعل ما يفعل الإمام والرجل أقوى يجل وحده من دون وأما المأموم مون فبعد أن يكبر الإمام جناب يلمان كبر بيقل يقوم ليجوك المأموم أيضا بتي فإذا استوى سيمو قائما بتخو كبر مكبر ويفعل كي جلكم يفعل ديد في بقية الصلاة تدسي تجلي من صفة ركوع تمرو ركوع وسجود من السجود والجلوس الجتاي داي داف نحو ما تقدم ذكره في الصبح مدمنا نيغا خامي جوتو نانكو داوال واخكو سي صبح رك ويتنفل داي نافله بعدها تي غناو تسبار ويستحب داني سوب له نيالكو ان يتنفل منافله باربع ركعات تي نيانت ركع يسلم ويسلم المنك من كل ركعتين تي نيان ركعين ويستحب داني سوب له نيالكو مثل ذلك كم نيانت ركع يويو قبل صلاة العصر لجك تكسام ورد فيه حديث خاص وهو قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة وذلك إن كان خبرا فخبر صدق وإن كان دعاء فدعاء مستجاب ينتبع عليه الصلاة والسلام دفن من يالا يرمنا رحم الله من في ريك وقو عربي يالا يرمنا أجنات اللي تكون دقلا لهم يرنك وقاي wala man na tektal rahimallahu yalna ko yalla yeremti kon ak ñaan la te it kon ñaan buñu nangula ñaan yenen yalla duko delo te ben la ci yoy yaar muni rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'a kon mbatay kon la jek tek saan sop nañu ñu julli ñent rakay nafil wa yaf'alu dana def fil asr ci tek saan kama wasafna ni ñu tuddo ni ñu melalon fi dhuhri ci tisdar sawa'an ci yam illa annahu lulul mom nak yaqra'u day jang firakatayni lulay lay lulay yey ci ñaar rak ye jekk ci takusan ma umul qur'an bole qur'ati day jang bil qisari ci yu gatt yi ñu nit takusan mom bëgg nañu nak mom mu gatt mo timis mina suwar mislu wa duha inna anzalna wa nahna yudminu wa amma al maghrib amma timis mom fayjharu day biral bi qira'ati ci jang ya fi rakatay ndax mom julli guddi la te julli guddi amul geega yep lañu biral julli becc gën ci biral moy gu and khutba gu ci amul khutba kenn duko biral su amé khutba mo xam farata la niki juma mo xam sunna la niki eidayn de nga wala julli baaw non waaw su amul khutba dañ koy yelu niki julli njaap jant ak nafilay becc gi ci def وفي الركعتين الأوليين تنار ركعي جكية منها تنوم ويقرأ مجان في كل ركعة تنرك بنتنوم منهما بأم القرآن في فاتحة وسورة أكثر من السور القصار كسار يقاتي وفي ثالثة مجان تنتال تنس بأم القرآن فقط لك ويتشهد متاعي ويسلم مسلمة ويستحب دنا يصب أن يتنفل منافلة وبعدها جناو تيمس بركعتين في نار ركعة وما زاد لم يوقف نار فهو خير ولو تنفل وإن تنفل من سنافلة في جناو تيمس بست ركعات في جرم بين ركعة دينغ فحسن لرفت لا وقد ورد فيه حديث خاص وهو من صلى ست ركعات بعد المغرب أدلنا له عبادة 50 سنة أيوة جروم بين راك كوكو نافلة تي غناو تيميس ميامك موم جامو يالك جروم فوكي أب لولو داي غنيل بوريل والتنفل النافلة بين المغرب والعشاء بجنت تيميس مرغب فيه لنو خيمين لولا من جهة الشارع لنو خيمين لو جلوت ميلا نيو دي كدف وأما غير ذلك أما غناو لنو جوتو تدبين شأنيا تي أفير تيميس موم فكما تقدمكم نجيت وذكره تدم fi ghayriha ci geneen julli gudul mom ñoy wa amma al isha'u al akhiratu amma geegu mujj gi lutax ñu diko dafa am geegu jëk gu mujj du ke ben la ci guddi lu waral turu geegu mujj na'am ndax li an al maghriba wal isha'a tusamma tusamma yani al isha'ayn isha'ayn taghliban tasmiya taghlib ko su ko defé kon la tax ñu naan ñaari geey mo waral ñu naan geegu mujj de koku wahiya mom al atamatu modi julik marakh atama marakh wasmul isha turu isha ubnak aw la akhas mo gam jago biha ci mom wa aw la timu gam yalla ñu tudde ko huwa allazi samaha bihi al qur'an al karim min qawlihi ta'ala wa min ba'di salati al isha thalath awratin lakum kom mom lako al qur'an tudde mo gam yalla ñu diko ul won nan salatul atamati asam moy waxtu marax wo wusam ci dan rat sen jurgi wa ñu arab dan wax al atamatu atama l'islam dik ñu nan salatul atabana julli gi ñu julli ci waxtu wo fa yajharu fil ard ula yaymi bi umm al qur'an ci fatiha wa suratin aksar fi kulli rak'atin ci rak'a bu ci ne wa qira'atuha jangam atwal moy gëna gudd qalilan lu neew min qira'atil asr ci jangi tokusan wa fil akhiratayn ni jang ci yar yu mujjiya ci fatiha ci tilis bi ummil an ci gelan wax de gelan wax ge astaghfirullah kuma tilis gelan ni muy gëna gudd tekusan motax muy mutawassit mom ay wa wa fil qira'atayn jang al akhiratayn jang ci yaram yu mujji bi ummil qur'an fi kull rak'atin ci rakabuna sirran ci yelu summa yaf'alu tok mo def fi sa'ira ci li def ci julli gelep kama taqaddama kum li jitu won min al wasf ci melaw way krahu dana ñu sib anaw min law qablaha la jek julli ge ndax man na andi bo tul gene ko muxtaram faf ba ca daruri sib na ñot al hadith waxtan ba'daha ci ganawam li ghayri daruratin ci li dul aja ndax lolot man na andi nit ki nafi lay guddi raw ko denga man nako andi li tam tardi julli mbolo fajar suba wal qira'atu jangal lati nga xam ni sirru biha daf cey yelo fi salati ci julli kulliha leppam ni ko malik gise hiya mom bi tahriki lisani ci yengutuk lamin la bi takallumi ci addu bi muy addu fil bil qira'ati yuni wa in lam yusmi' nafsa su yobbo sax deggal ko bopam mu ngi ñew ni del nga de su boba nak lolu moy dana don qira'atu inda malik su fekke yegge ni lam yi tudde ab harab yeg marsay ba mu ag lolu njang la soko degul yelu la soko de deg yelu la su fekke yak nga sesal yen ng koy deg moy adnal jahri koko biral la dotu yelu ko kenen degge ko dul yow wa fe ken degu ko dul yow nak adnahu ci inda malik moy harakatul lisan ay wa a'lahu أن يسمع نفسه ولا زيادة عليه وإلا كان جهرا أيوة وعند غير مالك كالشافعي مثلا من فالقراءة لا يكون أدنى بإسماع نفسه وإلا صار فكرا لا تصح به الصلاة عند الشافعي نجانجو يلو نجانجو من يكوت دي نجانجو لدول يانكو يدي يوم يكوخ سوسلم يديم يتوت دوكو شافعي نانا لولو سيانس لا fikru la rek fikru nak julli bi ye fikru qira'a lay wi yere wa huwa ahwat ku beug genn ci khilaf nak soy yelul sa bop nga diko deg mo gëna assurer nak motax kenn ci fuqaha maliki dama dootul tak kana ci ay mazrik ay ñeneen takatuma ku mu ci ñoom dafa am ku ni yett ci mazhabu malik man duma ko baye def ban ci sa bop yani duma ko ubbe kenen li anha ghayru mashhurin mazhab donul wax ni si way yett mom neena duko mom ci bopam do duko ba ñu ni ko ben bi lan muy ben bi moy masala bi ay wa moy su de yelu fokk dal du def adna al jahri adna sirri fi inda malik da fay fexe ba deggal ko bopam ala sirri dal lay def ni ay wa ni ak banati muy ak jang bismillahir rahmanir rahim ci bolé fatiha du dog ñu ni ndax lu ta muy yoy yar yeb seen illa ben la ak bu ñettel bi moy ban muniatam jang fatiha ci gannaaw imam même bu bëgguy biral te ñu sop te mashhur mazhabi moy ñu siwal nañu ne dañu bëgg nga xerawlu insaatu muqtadin bi jahrin waye neena man tamak fay jang ne ñoko muni li anna mazhab malik kulli man taraka wahidan min hadhihi sahha salatuhu wa mazhab ash-shafi kulli ala qawlin wahidin man taraka wahidan min hadha batalat salatu mana de manam muni julli ko ju wute ci weram nak moko gënal julli gu ñeeni wër na ñeeni wërul inda shafi ku julli jango fatiha dañuy japp ni julli wo boy amon boy imam boy kumu don aywa so baye bismillahir rahmanir rahim ak fatiha ni jullem yakuna ndax fatiha bayina ci aya amdan te koku kon yakuna li an al ayata indahu bismillahir rahmanir rahim inda shafi waxon nañu ko barke demb aya la ci fatiha ndax mom qira'atu ibn kathir ma don qari u makka la jange te koku bismillahir rahmanir rahim aya la ci wurti qira'atu malik bismillahir rahmanir rahim malik jappu wus ko jappe aya ci alquran lu dul ci suratul nam muni nak su ko defé yelu gert comme ki dana ko doylo waye kena neena so jange te yelu te deglu ko fikru rek la julli ga du bax ah neena julli go xamni ñaar ñepp d'accord dañu baxna moma gëna doy julli go xamni ki dañu baxna ki ni bax te ñoom ñepp kat ay nawle lay ah bismillah wa amma al-jahru amma biral mum fa an yusmi'a nafsahu moy mu deggal bopam waman yalihi ak kessas ci mom moy la ci gëna neew su kitend ak yow su ko deggul koku yaangi ci yelo aywa gën jaay kawi biral nak a la ci aajo moy ñu top ci sa gannaaw degg ko amma yëkëti baat ba lu upp aajo mom bokul la ci li nga xamni do nañ ko in kana wahdahu budé mom dong lan wax ah birolu nit budé mom dong moy nako birol ba ku dendo won nak mom war ko meuna deg lolou bu mom do nit de su kenn dendul ak mom na natale ni ni ma koy waxe bu kenn dendo nak man dana ko deg amma kon lonu ni ah waw kon su ande ak mom nak mbolo nak lolou du ca doy li qawli alayhi salatu wassalam de nga من صلى خلف الامام فقراءته له قراءه قراءه الامام كان لي دون فقراءه خنا دين كو دوجي والمراه جيجن دون الرجل مانكنا غور تي في جهر تي ات بيرل موم بويا مانا بيرلم اك يالوم فيالوم يوم فوفلا بيرلم يوم نخ ان يسمع نفسها فوفلا يالو يوم ay biralu jigenit antusmi an nafsaha rek la man yaliha jigen biralamit kon ak yelom ben martaba la ben degeural wa ye mon jigen fi hayati salati ci melaw julli sa gin su lu koyen ci la misluho kom gor la ghayra annaha ludul mom ci hayati salati limu wute gor ni ñu bëgg ci gudd ci gor ci afal yaramam yelaw man ta dox digante ay tankam ay loxom ak tan damu day tafalo mom jigen wala tafruju bi sorel fakhadaha ñaari pojam ni bëgg ci goor gu su jot wala addu dayha du jigen ñaari pojam duko sorel wala ñaari wetam ni bëgg ci goor wa takunu day nek mun damatan di lu tafalo mun zawi yatan di lu tafalo at fi tafsir la ngeng fi man molam at fi tafsir bu la ne wa at fi tafsir ajuul ki bu la ne xatu de ko at fu bayan fi julu fi ha ci togaaya mu sujudiha ak sujudam wa amriha ak mbirom kullihi leppam summa yusalli tab bu julli ashaf ashafa wal watra al witr watr bu la nexen watr bu la nexen witr dem jahran ci biral wa kadhalika naka non yustahab dana yusop fi nawafil layli ci nafilay gudi yeb al ijharu biral wa fi nawafil nahari ci nafilay becc yeb ñu sopp ca is al israru yalu luñu sopp rek la dara du ci wajib nekay way jahara su biralon fi nahari ci beccëk fala ba fi tanafulihi ci nafilam fadhalika lolu wasi'un lu dagan la nakanu su yalu won ci guddi way nak dafa melni kon ni mu waxe biral beccëk du won sunna nak mom waye mo tané nak yalu guddi julli guddi mom dañ ca bëgg biral torop waye téwul dagal na de yalu wa aqallu shafi ki nafila dafa biral te muy beccëk fi tanaffulihi ci jullig nafilam fa zalika lolu wasi'un lu dagan la yelu gi nak mom lañu gëna sopp waye biral gi wañuul dar amma guddi nak mom mom rañi ku na ca ku cey julli nga biral momit su yelo du wañi dara waye nak mom day biral mu dafa ca gëna far bu baaxa ba wa aqallu shafi lu gëna neew ci safa rakataani ñaari rak lu gëna bareem nak amul limite te moy par ñaari rak ndax shafa moy lu tolamtiku lu tolul motax bu tole witr lañ ko wax suf bu istahabu danañu sopp an yaqra amu jang fil ula ci rak ba jëk ci safa bi umil qur'ani sak sabbis rabbikal aala وفي ثانية تراك نياري لصفا مجان سبيل من القرآن وقل يا أيها الكافرون ويتشهد متايا ويسلم مسلما ثم يصلي الوتر غناوغا مدار جلي ويتر راك أتان مدي راك يقرأ فيها مجان سبيل من القرآن أقول ولا أحد والمعوذتين أكنياري أعوذ لأجنك لمننك نياري راك يمجلي لين كافرون أقل إخلاص سفكي نياري raka safa rek la def nonu la su fekke dafa def yu bare yit ye nga xani ñoy yey mujj and ak witar ba rek mu jangel len sar yoy wa in zada fi yoko min al ashfa'i ki ay safa jafar ja'ala mu def akhir zalika la mujj ci lola muy al witra raka witar ba ndax yaron tabi sallallahu alayhi wasallam neñu dafa ni ij'alu akhir salatikum min al layli witran seen muju julli ci guddi def len ko rakka bitar wa kana nekon rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli dan julli min al-layli ci gulli ithnatay asharata rak'atan fukiraka nyar summa yutur gnaaw ga mu witar bi wahidatin ci ben lolou ñewna ci hadithu aisha radhiyallahu anha neena dawul yok lu tol nonu ci ramadan ak lu dul ramadan yeb wa qila am ni nak ashara rak'at fukiraka la dan don summa yutiru gnaaw ga mu witar bi wahidatin ci ben rakka lolot amna riwaya wax lolou wa afdalu layli la gën ci guddi nak ci kuy nafil akhiruhu moy lu mujj la layli moy mujj akhiruhu mujjam faman akhara tanaffulahu kon ku yexe nafilam wa witrahu ak witaram yeb mu yex leena julli ila akhirihi ba ca mujj guddi ga fa zalika lolou afdalu moy li gën ci mo doon gën dawal ko ndax mu jogu digi mo pu doole mo pu ngene illa man ludun ko xani nak al ghalibu alayhi li upp ci mbiram alla yatanabaha moy ñaka yewom alla yantabiha ñaka yewom da budenti kat la koku fal yuqaddim na jital witrahu witram ma ma yurid boole ak lu mu nam min nawafil ci nafila na len dawal awwal al-layli ci ndjal doonu guddi balay nelaw wa su ko defé ngir rek ragala bidenti su amé bes nak yalla def mu dawal ko julli ba yegal waye nak bidenti wul faf yow wat ci bir gulli bir guddi gi te bëgga doli dara neeku ci lool la ni suma insha'a gannaaw ga su ko sobe nak mom koku dawalon izastayqaza su yow fi akhiri ci mujj guddi su ko nexé tanaffala munafil la rek masha Allah ko sop min ha ci mom masna masna muy ñaar ñaar wala yu'idu tudbam al witr witr ndax lutax yonnentou bi alayhi salatu wassalam dafa ni neñu dafa ni la witrani fi laylatin bi mana bi surati rafi da witrani rek la wax xam nga li fi mu la ju mel nonu dañ ko daan binar ci nasab te muqtada zalik mo non muni la witrani waye nak nonu la riwaya bi dikke la witrani lolo ci lugay arab la bok la'allahu min babi ijra at-tasmiyati ala al-alif denga fi suratin wahida denga lolu batay ci laki arab la bok la witrani fi laylatin ha suko defe kon lolo tax du bamu witr amma ij'alu akhira salatikum min al-layl witran def len sen muju julli ci guddi muy witr koku ndigal lu am la bo xani ki sunu borom masale mi jefandiko won nako ngir l'ihtiyar waye li lenen la su defé liñu santane ba yeggal yalla def mu yewu ci guddi gi rek batay sharia xagnuko mu am dolantal yu mu defaat rek nak ay nafila lolu dakonte wul ak top ndigalu ij'alu akhir salatikum min al-layl witran waye dal mu baña baamu witr bi ngir baña dugg ci terek la witrani fi laylatin suka defé muni waman ghalabathu ko xani notna ko aynahu ay batam ñaari an hizbihi bawlis hizban bimu daan nafile ci guddi mana cieram bimu daan sedde bopam diko jamo lolul moy hizb man nañu ko waxit wird cieru jamu yalla bo sedde sa bop ci sa ciobare dekke ko lolul moy wird su de ci sabala ak kurus baxna su de julli la baxna su de benen jamu yalla lo xane du won farata nafil la nga sedde ko sa bop parce que yene di jamo bis bu ne lolou mën na am tour wird wa koku fele ho ñal nako añu salli yawmu julli ma baynahu wa bayna tulu'il fajr la nek di digantem ak fenku fajar koku kinnelaw balli mu daan adawo nafil ci guddi jottuko ba mu yewo dik dox li dox digam ak fajar nek wa awwali lisfari ak njel benu setuk suba neena koku man na fa julli lolu suma yutiru top mu witar wu salli subhati mu julli suba waye lolu kana ki nga xani mom donga ak jullem dende koku man na lolu amma ki nga xani ma mom la waron don top ci imam nak koku nak dem bok ci julli mboroga mom lay def waye duni nak damay top sama wirdi diko julli ndaxte lol lepp nak julli mbolo ga mom da fay sunnate da fa bare ngeneel waye dal kenn man nako kenn ko xane xamna ni julli yi yep man nako dawal te du temu mana andak yi di manam ci suba koku kay ragni ko na mu def ko wala yaqdi du fay al witr witr man zakarahu kuko fatali ku baada an salla subhati ganabum julle suba bayegal duko bamu mom dakoy baye ken duko fay kon wutana ñaar rakay fajar waman dakhala al masjid ku dug jakaja ala wudu'in fek mu yore njat fala yajlisu bumu diju bi sighati raf lolu barena ci waxu fuqahawi melne kuy khabare fekit ak tere la fala yajlisu kon man nga ni du diju ndax sharia dafa pare mukallaf lay dik melna mom yonam neeku ci dañuy koy xabar xamal li fi ne bu ko xame rek da cey jaar defal ak bayil amu ci motax ñu naan fuqahaawi di wax naan wa fa'ala kaza bimaana nako def ak yef'alu kaza day def nangam bimaana nako def batay loolu lepp koku moy ni sharia dafa pare te mo commandé ñepp julit buñu ni nangam ngay def du ci am lu muy discuter man buñu ko defone siqatul amri dara ak siqatul nahi dara neeku ci sunon fala yajlis bu mu diju hatta yusalli rak'ataini konit lolu man nañu ko jang ndax dana xamni kiko nan bu mu diju mom du terek bopam yonam neeku ci jotali rek ko ci war koku kon mu delu ni siqatul amri bi ak siqatul khabar bi marji'uhuma shay'un wahid ño bok mana rek neena neena bëbb muy julli ñaar rakka in kaana ndem nekk na waxtu wa waxtum doon waxtu woo xam ni bii ya joosu fiihi da cee dagan ar rukoo jullig naafila rukoo julli naafila rek lañ ci jubl wa man daxala almasjida ku dugg jàkka ja walam yarka te julliwul alfajara fajar ajsaahu dana ko doy lidalika walis rakkay fajar yooyu maana walis tahiyatul masjid boobu dana ko doy lu koy doy rakka atal fajir ñaar rakka yim war a julli rakkay fajar mën na remplacer tahiyatul masjid wa in rakka al fajara su fekkee dafa julli woon rak ay fajar fi baytihi ci néegam ñaar rakka yooyu summa ata al masjida topp mu dikkal jàkka ja adee nga te fekk maanaa julleeguñ suba tabbeeguñ ci julli suba kooku faxtulifa fii wuta nañ ci kooku ndax dana julli tahiyatul masjidati wala déet fa qiila ñu ni yarkaw dana ko julli tahiyatul masjid wa qiila ñu ni laa yarkaw du ko julle ndénga ndaxte wala salata naafilatan amul julli genn gu naafila gu ñuy war a julli baada alfajiri illa rakaata alfajiri wa qad fallaahuma te julli na leen ba noppi kon kooku warul baamuuti xilaafa nga ca dée nga illa rakaatay alfajiri illa rakaata alfajiri lu du ñaar rakka fajar illa tuloi chamsi ba ba jant di fenk nag mu door a naafilaati baabu li bunt la fil imaamati ci atey jiite wa xukumul imaami ak atteb imaam ci boppam wal maamoomi ak maamoom atte yoo xam ne imaama ko jago yu maamoom jago ak jiite ci boppam la mu laaj ci atte waya ummu day jiite annaase nit ñi afdaluhum ka gën ci ñoom ku gën ci nit ñi nunu koy xame xam wallahu aalamu ala xasabi zahir ki nu gis ni moo ëpp xam-xam te ni nu ko gisee daal wala moo gën a farlu ci diine wala ki nu ko gisee daal moo gën a mandu gën a sàmm kooku kon kooku la nuy jeeñ borom ka gën a gën loolu ala xasabi zahir amma bawaati ni yàlla rekk ko mën atte afdaluhum ka gën ci ñoom wa afqahuhum te ak ka ca gën a dégg fiq wala ta umudu jiite almar ëtu jigéen fi faridatin ci jullit farata wala naafilatin du jégeeni naafila laa rijaalan du jiite ay góor wala nisaan du jiite ay jigéen lii moom mazhabu malik lay jàngale te loolu mooy li ci ne wa yaqra'u dana jàng moom kii julli ma al imaami ànd ak imaam moom ku bu ñu leneen dana jàng ànd ak imaam kon moom maamum la moom dana jàng bu àndeeg imaamam fi maa yu sirru fiihi ci la nga xam ne imaam ba daf cay yelu wala yaqra'u du jàng maaho ànd ak moom fi maa jaru fiihi ci la nga xam ne dafa cay biral ndax dafa am xadiisu man salla xalfa al imaami fa qiraatuhu lahu qiraa ku julli ci gannaaw imaam jàngi imaam yob mooy say jàng su ko defee ñii nag bu comme yaa ngi dégg jàng yi nee na say jàng ngoog sib nañu nga jekkeeti kon di jàng ànd ak moom looloon ba tey mashabu malik ci loolu la jafandu am na ñi nga xam ne nag danañu jàng fatiha ci di ko yelu ci gannaaw imaam am na kenn ci waa masal di ku ni moom yoo kooku mooy benn ci ñetti masala yi nga xam ni maanaam moom ci boppam du ko bàyyi jàng fatiha ci yelu bu yilimaan dee biral mu bàyyi ba yilimaan àggal mu daal di ko jàng ndànk ñu ni ko loolu lu tax mu ni mazhabu malik bi bépp day bu yilimaan biralee ku topp ci yilimaan boo jàngul fatiha ñoom sa julli wér na fi ñoom mu ni mazhabu limaamu shafii bépp ña ngi ànd ci jenn wax ni ku bàyyi fatiha ngay yilimaan ngay maamoom ngay kenn sa julli du wér ñu ni moom julli gu ñu d'accord ni wér na moo ko gënal gu ñu wuute kii ni wér na kii ni wérul daal di ne ñu ne ko ban ñaareelu masala te dafa ni yetti yëf yi duma ko bàyyi man ci sam maanaa duma ko ubbee ndax duñu mashoru masa bi mu daan ubbee waaye moom du ko bàyyi ci boppam benn bàngoog ñaareel ba mooy mu ni dée nga bu dee yelu maanaa da koy déggal boppam ndax mu ni mashab bi yëpp soo dañu ni alfatihatu bi xarakati lisaan su fekkee yaa ngi jàng njàng mi mu wër la ni yaa ngi tudd baat yi xorof yeeg maske yi ba mu wër loolu fi waa mashab bi mu jàng yelu la mooy li gën a néew ci yelu waaye day sa julli mën na koo wére mu ni nag loolu mooy waa mashab bi yëpp mu ni waxu mashabu shafi yi ñoom ñëpp dañu wax ni jàng balay tudd jàng lu mu gàtt-gàtt bu dee yeloot yaa ngi koy dégg yow ci sa bopp ki nga dendal bu ko dege lolou birel la moy la gëna neew ci birel su ko ken degul way yow yang koy deg lolou yelu la lolou nak ñoom neñu jang mënu ko gëna tuuti so jangé deggo ko lolou yaangi ci al fikr khalat science la te lolou neena jangé xel rek la comme deggo ko jangé xel lañ ko mën jappé te lolou nak du wëral julli motax mu ni batay kon julli guñu d'accord ni wërna dal moko gënal nak guñu d'accord ni wëru muni bu ñettel ba moy lan bismillahir rahmanir rahim ci fatiha ci julli farata ndax neena mazhabu malik bepp neena kuko deful d'accord nañu ni mom sa julli wërna non sax lañ ko bëgge de nga waye mazhabu shafi'i neena lepp ñom jenn wax lañu ni ko xani bayina bismillahir rahmanir rahim ci fatiha jullem baxul neena batay man julli guñu d'accord ni baxna moma gënal guñu d'accord waaw yetti mu wax ci ijtihadam lu rafet la waye lolu ben qaida moko ëmb mana yustahabu mana mura'atul khilaf koku luy sopp la bok ci masala yep ba la ci ëpp de nga bu fekke na wax ji nga baye ji la contar ju mu'tabar la li gëna rafet nga samonté ak mom bo lolu ci l'ihtiyat la bok ñu diko wax mura'atul khilaf kon ñetti masala mim yep ci ciofelu mura'atul khilaf rek la du wa illa fajtihadu mujtahidin denga du mana sanni du mana dak ijtihadu mujtahidin akhar wa man adraka kujot rak'atan rak'a fa aksara wala luko gëna bare faqad adraka jotna al jama'ata mbolo te kon amna nga neelu mbolo te kon itam la cey joku li ñuy téré ku xass am julli mbolo do ko baamu ci meneen it batay day daldi doon atem kon fal yaqdin salman na fay mom mi am rak'a ba'da salati al-imam ganabu iliman salmale nafay ma fatahu lako rawon bu mu akshegut ala nahwi ma fa'ala al-imam ci nu mel nana iliman don defe fil qira'ati sa njangma su de dafa biralon lako raw nako biral su de wayla nun wa amma fil qiyam wal julus mana fil af'al dal li nga xani ay jef la mom taxaw ak julus ak fim war togek fa fi'luhu jefam كفعل الباني المصلي وحده دا فا ملني جفي كوي جوك جوليم دي جولي موم دون كون فمو وار توك نسيت نياريلو راك لا وار توغام فمو وارول توك نسيت خينا نياتيلو راك لا كوكو ماغي ملني موم دون غاي جولي مكل فعل الباني المصلي وحده كوي جولي موم دون ومن صلى كوي جولي وحده دي موم دون نك falahu ñalako an yu'ida fil jama'ati mubamu julliga ci mbolo lil fadli ngir ngeneel la ci am fi zalika ci lolu te moy julli gogu gën juru ñaar fukki julli ak juroom ñaar eppele len daraja ñaar fukki daraja ak juroom ñaar eppele ko julli kan ila al maghrib ludul timis nak mom ken duko bamu ko xasa julli wahdaha mom dong amma ta ila le nañu ni waw lutax timis mom kuko julli yow dong do ko bamu ci mbolo nenañu ci ilam li annaha witru nahar fa bi i'adatiha tazulu alwitriya nena comme witar la ci julli beccëk suñu ko bamu mu nek juroom ben ndax bokoy bamu dang koy bamu mu faw yidan doto ragni genn kon lak legi sa timis ju mujjuna ci mana di juroom ben rakka kon witar gamu donon nekatuko lolu bok na ci ta'lilu liñu ni motax timis mom nañ ko bayyi bañ ko bamu liyalla tazula alwitriya andenga waman adraka ku jot rak'atan rak'a fa aktsara wala luko upp min salati jama'ati ci julli mbolo kon fala yu'iduha bum ko bamoti fi jama'atin ci menen mbolo waman lam yadrik ku jotul illa tashahhud ludul taya rek ay sujuda wala sujud rek manam dal ko xamni rak ruko bu mujiba rawnako kon julli gal lepp rawnako lu mu man jot ganaw ga dinag kon le kon dotu jot ludul tayak selmal wala sujud bu mujj rek la jot mana kur ruko bu mujj raw dal julli raw na la falaho ñal nako bon deug la dana armal andak yili mande ba bu muy selmal waye taxut mu bok ciot kon sañna an yu'ida mubamu fi jama'atin denga benen mbolo suko amé pour am ngeneen mbolo war rajulu ben way al wahid ko xani ken la mal imam su ande ak imam يقوم داي تخاو سي والو تيوفال ان يمينه سي نداي جورو امام ويتاخر قليلا باينك نا اريير توتي مبغوم امام نا غنا كانامي مبغوم ماموم ويقوم داي تخاو الرجلان نياري غور فاكثر اغلو غنا باري خلفه سي غناو امام فان كانت بو فكيه دا فا نيك امراه جيجن معهما عندك نياري غوري امامك بن غور جن جيجن توب سي نيوم قامت نا نداو سا تخاو خلفهما سي سين غناو غا خاني genn goor gi mom ca nan waxon la ne ma ngi nek ci ndey jor imam de nga jigen je mom nek ci sen ganaw melni sappe bopam la na ron wayin kana su nekke maahuma andak ñom ñaar rajulun ben way yiliman ak ki mu don dendal benen goor aksi sallana julli an yaminil imami ci ndey jor imam waw bu fekke ben goor dik ak ndaw kon sala an yamin al imam du lol ndax waxu nuko sax legi misalun ko ban nopi binu ne fa in kana imraatun ma'ahuma mu julli fi nday joru imam wal mar'atu ndaw sa khalfuhuma nek ci sen ganaw aywa wa man sala ku julli bi zawjatihi andak jabaram limu don jabarkat qamat na taxaw khalfahu wa ganawum bu mu defeni warna man dendak mom ni muy dende gor wasabi gone in sala su julle ma'a rajulin andak way wahidin yudi ken خلف الامام تي غناو امام كون ساتي اندك موم قاما ني تخاو خلفه تي غناو امام ملني خاله بي موك ماغيام فوفو ان كان صبي يوسفك خاله با نيك نا ياخيل دي خام دي خيلو nga xamni xamna ni julli nak lu dess ci sam la so ci xasir dug do saña dem nga xamni la yazhabu du dem waya da muy bayyi man yaqifu khalfahu ka don taxaw andak mom mu diko fa ba dem def yefi gone di def su kom gone gu passé lol la kon mok magayam nat andak kogu ñu taxaw fi gënaaw wal imam ar-ratib jo xamni moy ratib waye kan moy imam ratib man rattabahu bani al-masjid aw jama'atul musallun aw hakim al-balad yatte yoyu dong lay liman di nek ratib wa illa fa huwa imamun faqat la ratibun ratib moy ki tabakh jakaji mo rattabahu mo ni diw jakaji diko jite denga koko imam ratib la wallahi mbolo mi julli ci jakaji quartier bo xani ku ne dafa ginné astutam ñu tabakh jakka comme li faral am ci sunu rew koku jakaji du kenn def ko ci alalam kenn waru ca am batit nak yow dong neegu yalla la rek kete neegu yalla la won waye du tey kiko def ak alalam tabax ko ni ñew leen ma tabaxal leen jakk amna ca baat yon jox nako ca baat motax lolu la waye ki nga xamni nak mom mbolo me ko dajale kay meuna doon imam ratib ba moy mbolo ma jublu d'accord jubo ni nanu diw di jite wala bok hakimul balad ki atte diine ci dekk bi moni jakk carte sangam du yobuna tegnala fa demal diko jite yoy yett rek moy ratib su ko defé kon inshallah wahdahu sujule mom dong mom ilimanu ratib ca waxtu wamu adawo dik waxu ñu nak mu gawtu dawlu waxtu wo mbolo mi minon su dem nonu la defe kat de nga buñu dikke sañ ñu def mbolo ñomit waye su fekke waxtu wamu ada dik ak namu adawona xaro def nako dik ci sul ken mu julli mom dong qama taxawna julli taxaw maqamal jamaati taxawayu mbolo te kon nak wikrahu dañuy sip fi kulli masjidin lahu imamun ratib bepp jakk bo am imam ratib danañu sip antu salla an tujma ñuy bolo fi ci mom salatu julli marrataini ñaari yon ci gennu julli koku kon dañ koy dal di sip te de nga te kom mom kenn nak su nege lam war nege julli mom do ngi taxawna taxaway mbol kon faida bi moy danañu sip ñomit ñu dik diko def xana ñu set nak de nga lolu budé jakkay dekk ni ñu ko adawo waw dekk yi nga xani daana dekk public lay doon yo xani seen mbolo munuta limitu tambale ko ci masjidu nabawi masjidul haram ak yenen masjid yudul yoyu dekk yu mag yi nga xamni dekk dajala dekk diine la yo xani mbolo gapul amul keki koku nak botul ñok masjidul haram ñoyam nikat ku dikit nak fekk iliman julli man nga fa def mbolo wa man salla ku julli salatan ak julli fala ya ummu jite fiha ci mom ci julli ga ahadun ken waaw koku mom dotu ci meuna don imam ganaw julli nako ba nopi وإذا سها سجوم الإمام إمام وسجد موي سجود لسهوي بور جومم فليتبعه نكو توب سي سجود با من لم يسهو كجومول سخ معه اندك موم ممن خلفه سي مامم يي سي غناوم كو سي جومول بو موني اه دا فا جوم مو جوم من جوم ما دوما سجود ديدت جوم إمام جولي جي فسانتنا با جوم إمام لغي جومم لا سوي بو جومول سخ نا اندك موم سجود بو فكي راو نكو دانكو سجود موم لو مو ياغ ياغ ولا يرفع ديكتي احد كن راسه بوبم قبل الامام لجك امام ديكتي بوبم سي سجود ولا يفعل دو ديف الا بعد فعله لدول غناو ديفو امام سي ليب نونو لا نيكو بغي ويفتتح دنا وبكو جولي كبر ارمل بعده سي غناو مبا جوليم ياك سوكو اندي موم يرمان جيتو كو دارا دارا موجو باتاي جوليم ياك mom kabaru armal selmalit non suko ande ak mom kep kep yirman jitu ko ci dara sax julem day yaqku waxuma la nak mom su ci jitu imam dara lu mu new new yenen yudul yoyu nak mom danañu la ko wax ni la ah top ca mo war de nga jek ko ca nak boko teye daganut way du yaq julli batay ludul kabaru armal ak selmal de nga xana musa waqa mom dagan na faw ci ludul armal ak selmal mom musa waqa dagan na ci iliman day tambali ni mangay ruko allahu akbar bamu nan akbar yewit nga ni allahu nego bamu agale mu yegg muni akbar nga de neena allahu sa allahu top ja mu doori akbar sa akbar top ja lolou lañ wax musa waqa lolou mom day dagan na amul ci bel de nga waye nak nek ba mu ba deg mu wax nga doora wax dal li rafet deug deug bu ngo ya wa yaqumu min ithnatayn dana joge ci ñaar raka ba'da qiyamih ci gannaaw taxaw imam wa yusallimu dana salma ba'da salamih wa ma siwa zalika ludul lolu fu wasi'un lu dagan la an yaf'alahu mu def ko ma'ahu and ak mom wa ba'dahu wa def ko ci gannaaw ahsan moy li gën rafet wa kullu sawin bepp juum bo xane sahahun ma'mum فالإمام إمام يحمله دنكو ينو أنه ولسكو إلا ركعة لدن أبركة أو سجدة باسجود أو تكبيرة لحرام لك مانا لدن أتفرت فرت موم إمامهم يلمان دكو ينو المامهم أو السلام ولا سلم أو اعتقاد نية الفريضة ولا فسج مفس نجل فرت لا يبقى جل مفاتح فس نجل فرت لا يجل كوكو يلمان منكو كو ينو وإذا سلم بسلم للإمام فلا يثبت بمسخ بعد سلامه غناو سلملم وانصرف فليان وانصرف نولبتكو دينغا بن جيمتي نديورام ولا تامونم ولا مولبتكو جاكارلوك مبولومي ييب ييب كات امنا ولبتكو جاكارلوك مبولومي اك ولبتكو جيمتي نديور ولبتكو جيمتي تاموي ييب فيام ييب داغان كات كين سي صحابه يي ني دال خمنا ني كين لا سي دون أبو هريرة ولا عبد الله ابن مسعود ولا عبد الله ابن عمر جابنا ني نيت ني كين لا سي دون مو وخني لا يجعل احدكم للشيطان نصيبا من صلاته يرى الا ينصرف الا عن يمينه فاني كثيرا ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف الى يساره mune deug way gañu bu ci kenn sedd nak setan ci sa julli ab cieur mana bu ci mu firiko mana defeni do meuna wulbeetiku bo selmale dudul so day jor rek ngay jëm neena lolu bëgg may dara setan ci sa julli la neena man mi lu bari gis na yonen dan selmal wulbeetiku jëm ci côté chamoñum ama wulbeetiku wulbeetiku jublo ak mbolo mat amul sik ni saxna ci hadith kon li am moy ñett yi lo ci def baxna liñu sib dal moy nga selmal du ci sa bir keur sa bir nek xana ca jakaje la ngay imani mbolo dal di tok ndax lolu lor lay jur legi bo togon selmal ba yegal ni rojji tok jëm qibla fi nga jëmon way di dora aksi ni ah julli gi raw ma imani nga ci taye dig dal di tok ba muy xamni selmal nga muy jog lor nga ko di lolu nak lañuy watandiku na soppiku go xani kuko gis xani selmal na lolou lañu bëgg waye nak bor sangam lay jëm ak bor sangam lay jëm koku mom amu ci bismillah sharif nawal betiku illa an yakuna ludub bu nekke fi mahalli ci parasu bopam ku doon julli la and ak njabotam ci bir nega bir karam fazalika kon ñak walbatiku gogu jeb qibla wasi'un lu dagan la ndax fofu kat rarement dana new lol lu ñu ragal ni ah bu walbatikul waye day dik kabar dal di tok diko xaar lolou ci jaka lañu koy gëna seenu motax ci jaka rek lañu ko sip dem nga babun babul jami'un fi salati buntu bu bolé ay xéti atté ci julli wa aqallu ma yajisu gën ja tout ci luy doy al mar'ati jigen min al libas ci changay fi salati ci julli moy ad dir'u gram mbubu mu mak al hasifu mufil agrab as sabiqu mu jot alladhi man nga xani yasturu day sang zuhura qadamaiha bitik ñaari deggui tankam sax da cey sangu de nga dir'u nak wa huwa al qamis moy mbubu mbubu su amé kuppati bu bop di dugg am fu ay loxoy jaar lolu modi qamis waye nak liñ wax malah fayitam ño bok atté momitam mok xamis bobu ño bok doy ndax grambu bi bu ko sodé ci batam it fokk muray lay andal gu sang bopam ak losam ak yoy koku mok mal fa ño bo